بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلى ولولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زحاد سانت زمان در نجاة طلبي درود قوب جماله محمد عربي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشت بر در جنات بخط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ابتداء من تسلیت عرض کنم فرزندان و پسر و دختر و برادر و خواهران مرحومه خانم آمنه و آیه چکانی والد و پدرها و شما تمام آیه اهل محله و همصاحب و قوم و خشانی ها که این خواهر عزیز تقریبا به تازگی از دست شما و از این دنیای ناپایدار به عالم جاودان و به عالم آخرت طرفا چه شما و این دنیای محیط جدا بوده و به یک محیط و ماحول دیگری که هر انسانی بازگشت و برگشت به همه جاگاه ره سپار بوده. الله تعالی جل شانه یه رفتگین بانویا مغفرت بکن تو ایه و تفسیرانہ درگزر بفرمانی، صالحین و نیکی عملہ یہ زندگی کا اللہ تعالیٰ قبول بفرمانی، قبر و قیامت معاملہ اللہ تعالیٰ جل شان ہو برائی و وقت کی عروج برائے معشمہ ہر کسی پیشیت آسان بفرمانی، و شما یہ بازماندگان و اولاد و فرزندان و داغ دیدگان و آئیے موت و جدائیہ اللہ تعالیٰ جل شانہ صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمانے۔ قرآن مجید یہ آیہ کریمہ یہ مطلب اور روشن کا برائے ما شما و ہر مسلمان، یا کہ ہر انسانی و ہر موجودی کے یہ دنیا کا زندگی کا نگے آئی اگر روچی موت ہے گو مرگ تاما باید بچشی، و ای خطاب اللہ تعالی جل شانہ برائے عموم ہے و در واقع برائے ما شما زندگی نام ہے، کہ ہر چند دنیا زندگی برائے انسانی و انسانہائی بارفا ہو، تندرستی و سلامت و خوشحالی و نعمت و دنیای مختلف نعمتاں ہمراہ بھی، و ہرچند انسان عمر دراز طولانی ہم بکن تو عمری دراز ہم بھی، ولی اسی بھی معنی نہیں اس بار کے آ انسان بطور دائم و جاودان در ای دنیا پشت کبھی، و یہ خاطرہ کہ اسی ہر مسلمان یہ عقیدے و یہ ہمچی عقیدے کے اگر کسی ای عقیدہ داشتہ مبی آئیے مسلمانی کامل نہیں بلکہ مسلمان نہیں، و ای حبر اعتقادیں کے بعد ہر مسلمان معتقد بھی و بزاند کی ای دنیا جند اولا نبوتا اللہ ار کتا و پیدا کتا، و ہر چیزی که آئی چن نبودا بود بوتا یک روچی آئی سرائیت دیر یا زود که دوارہ آن نیستی بھی تو نابود بھی، و ای جزء مسلمان عقیدیان اعتقاد ہیں کہ بعد مسلمان اعتقاد بداری، ہنچکو مردم بے خدا وحدانیت اعتقاد داری، ہنچکو بے پیغمبر اسلام علیہ السلام پیغمبری و تمام پیغمبرانی پیغمبری ایمان بعد بیاری، بی ای حبر ہم یقین بداری تو اعتقاد بداری کہ یہ روشی یہ دنیا فنائی بھی دنیا از بین رو، یعنی اگر فرض بکنے کہ قرار بر اشی ببوتے کہ پیسر چی دنیا نابودی و فنا ہوگا کہ اور یہ نابودی و فنا وقت ہما وقت گئے کہ سور اسرافی بھی دمگ بھی، و آ وقتی این منظومه شمسی و ماہ و روچ و ستارہ و آسمان و زمین و ای تمام چیز از بین روان، دریا خشک و کوهان چو پنبه بار کنن، این نقطه هایی هم که قرآن مجید ها جا به جاشانا آیات مدعدده تا ها تصریح کتا که آروچیت که ای مزن مزنی کوها ثابتین و محکمین سر به فلک کشیده این اشا اللہ حضور جلال قدرتا به خدای قدرت ذریعه وقتی که اسرافیل علیه السلام سوره دمید اشان بمانند پوشگی یا پنبهی که آشنگ بودتا و پدا نرم کنگ بودتا در معرض گوات و باد و هوا قرار دیگه بی چطور باد آیا جا بجا کن تو بادی همچین جان که مرد می نگندی، و تکون الجبال و کرعهن المنفوش کوها هم همی پیما مثل همه پشمی یا پنبهی یا که شنگ بودتا و نرم کنگ بودتا اشا ہما پہم سبق کے بندر مقابل اللہ تعالی جللہ شانو قدرتا چوتی جاہا با لکھن انتو گارو میں یعنی یہ معرض کہنا گا تم کہ اگر کسی حتی ہمیں چھو عمر دے گی بھی کہ خدا تعالیٰ یہ مہلت بدا عمر زیادتی بدا بل یہ عمر انتہا تا کجا روز رسی اگر چند صد سال چند ہزار سال ہم عمر بکا و آخر الامر یہ دنیا و یہ عالم جند وقتی کہ فنائی بھی ہر چیک آئی تو کہا ادرو فنا حبن تو از بین روما ولی اللہ تعالیٰ جل شان ہوا نظامی زندگی و موت برقرار فرمانتا تبارک اللذی بیده الملک و هو علی کل شئن قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. برکت و بزرگی تنها لائق ہما ذات یہ کہ حقیقتی پادشاہی ہماری اختیار توکیں. تبارک اللذی بیده الملک, ملک و مملکت پادشاہی حقیقی یہ دیگر دنیاوی ایشان کے مردمش پادشاہ بشن ایدر مصنوعی و حدارو کی ہیں ایشان ہنچو روازی ہیں تو از بیل روان یہ دنیا تا بہر صدہ ہزارانی پادشاہ قدرت مندین بستگو از بیل رفتگا نہ قدرت ایشمنتا نہ زور نہ طاقت بلکہ ہما لشکر و سپاہ و پارٹی و قدرتی که آنی ظاہرہ گارد و محافظ و نگہ دارو کو بتا ہے خدا آنی دل تر انتا ہمارا برعکس آنی دشمن بتا ہے آنی از بین برو کو بتا ہے و دنیا تو اگر چند روچی چند سالی چند ماہی آیا پادشاہی کتا مردمان نام پادشاہی کتا کہ یک محدودی اس سرزمین مختصری جغرافی آئی یہ تاریخ ایک چند سال پادشاہی اس کتا و یہ ہم خدا تعالی یا یہ نظم دنیا تا ہنچو مقرر کتا و خدا یا یہ قدرت چند روچ آرداتا تاکہ امتحان ببی کے بارے کہے خدا یہ دریگ قدر آزانت و چھ خدا یہ پجگرگا ترسید خوب سے دے گی کہے اللہ نعمتانی توکیں خدا یہ شکر مجاہی آئی کہے سختی و بزدگی تا به سر و صبر کن در مقابل اللہ تعالی فیصلہ یا همین به ما اللہ تعالی موت و حیات مرگ هم خدای پیدا کتا خلق الموت اللہ تعالی فرمانی موت اللہ پیدا کتا حیات و زندگی هم اللہ پیدا کتا چوبی همین زندگی جد و حد خدای مخلوقه موت هم مرگ هم خدای مخلوقه تا من دیمتر میں رفتے ہوں ہم لوگ یہ نقطہ بنا کے ہوں حدیث ہے یہاں تک وقت قیامت روشہ جنتی جنت آرہا دوزخی نعوذ باللہ دوزہ قرار گرا موت موتا مرگا اللہ تعالی یک گوران دے شکل دا موت برنگ یک گوران دے مشخص کنگوی و یارگوی درمیان جنت و جہنم و جنتیان هم اعلان کرنگ با جہنمی هم اعلان کرنگ با کہ بچارہ یہ چیزی کش به شکل یہ گران شمایی گندگی اشی ہما چیزی ہیں کہ بنام موت شما بنام مرگ یہ جہیارتا ہے و مروچی موت جند سراہم موت یارگوی و چون به شکل گران دیئے فرشتیان سر برن کشن دیئے و اعلان بھی کہ مرگ موت هم مرت مرگ جند سر هم مرگی هست یعنی به این معنی که هنو کسانی که در جنت هم آنی سر عبد العباد دیگه بری مرگ نه تو خدای نعمت تا و جنت خوش عیشی تو کا زندگی کنا و آیانی که جهنم تو کنیا آنی سر هم موت نیه یا همیشه اگر کافر و مشرک بودتگن که خدا ایران کتا بی توبه مرتگن اگر انسان هر پین گناه بکا گناهی کتا حتی شرک و کفری هم کتا گذاشته وقتی که پهمتی اشکتی شان گناه توبهی کو خدا دربارا توبه قبول بو ای شونه که من تو بخشه گمی برادر بی توبه کسی بمیری هر پیمی گناه الله تعالی فرمانده که من بخشم به جز کفر و شرک نبخشم. کسی کے شور کرو گا اور ہی بخشا گنے وہ ہمیشہ جہنم تہا مانی لہذا آیانا پیشدار بھی کہ یہ مرگ ہم کشک بو و شما کے در جہنم عذاب و گرفتاری مطمئن بھی کہ چدا درکنگ نبی کافر و مشرک و ہیچ امید نجات و درکنگی نی و اگر ایماندار بسبب گناہ ہوتی جہنم آرابتا ہر اندازہ کہ اللہ تعالیٰ برای سزای مدت مقرر کا مثلا بی روچک ہے فرض بکنے مثلا 100 سال بی نماز ہے مثلا 500 سال مثلا شاہ حدیثان تھا یا حتا شانی جرمانی سال و مدت ہم یا حتا یا نمازی تک دیا گیا روات یا حتا کہ تقریبا 28 ملیون یا 200 ملیون خورده سال جهنم تا سزای های زندانه نعوذ بالله یا نماز فرضی قصدا ترک بره یعنی هر مجرمی اگر جهنم آرد تو الله مغفرت شامل حالی نبو بعض گناهگار الله تعالی میدان محشر بخشی بل آیا که بخشک نبا بعدی اوتی سزای بکاتا اوتی سزای بگنده مثل زندانی که زندان باید بگندی اگر آیه سزا ایدام هم نبی هر سه عدد نبی بل بعضی مدتی 10 سال 20 سال 30 سال زندانی زندان بند تو رنده ویل کنگ واقع نبوتا مثلا و جنت و جهنم تا مرگ نیست چک مرگ جن کشک بی من از گر قرآن فرمانی خلق الموت الله شی من موت من پیدا کتا و هر چی که مخلوق ایسرا یه روچه فناییه اگار بی میری موت جن هم یه وقتی میری حیات زندگی هم الله پیدا کتا و تا زمانی که الله تا حیات برقرار که این دنیا تا هستی وقتی که عمر انسان پوره بی هر انسان یک وقتی عمر مقرره قرآن اعلان کتا که من شما رو پیدا کنو ماتانی رحمانی تو که بعضی چه ماتانی شکما ست جنین بند تو کبن تو همه ننکیا میرا پیجا نرست کنم بعضی زنده چه مات به دنیایی چیزی رو تفلی گوازنی همین تفلی تو که حرد سالی هم میری بعضی هم من پر جوانی نو جوانی رسینو همه وحیق میری بعضی به اندازه ما عمر دیو که آیا چود عمره بعد سیر و بیزار با چون که پاداتا نکا نشتن نکا و دیگر هم گندی که چون چه سیر کنگا بعد و صد داد دیم شده برگا دزماز دیگا بنی شده و صفا کنگا بیزارا و تمنا امر کن که ای خدا موت من سر بیاتیم بیتره و قرآن گوشتر که برای هر کسا اجلی وقتی مقرره وقتی آ وقت مقرره نیه نه لحظه دیمار رو رستکن یعنی دراشتر بی و نه لحظه ایچه آ لحظه مقرره کم بی موت این واقعیتی هست که اللہ تعالی فرمانه خلق الموت والحیات پرچه من این موت و حیات پیدا کتگم لیبلوکم ایکم احسن و عملا تا که اللہ تعالی لوتی شما را آزمایش بکن امتحان بکن که کدا یک چشما شرطرین عمل انجام بدن که چشما بهترین نیکترین عمل انجام بدن انسان یک موجودی این که آیا اللہ تعالی همچین قدرتی داده که آن وقتی گودی اراده که دست و پا دا حرکت دا و تی آزاد بدن حرکت دا اگر پر نیکی کارنی مگی حرکت بدن نیکی کتن کن اگر پر بدین ارادهش حرکت بدن بدی هم چنانی دستا انجام بگیری بل مسلمان مومن باید اینکه مطابق دستور قرآن مجید و دستور پیامبر اسلام علیه السلام عمل بکن و دین همه کارام انجام بدن که الله جل شانه راضی ببی و طور زندگی بکن با شر انتقاد و خوبی عمل با نماز با روچک با الله بندگی با اخلاق با اصلاح با همسایه داری با نیکوکاری با کمک ضعیف و مستضعف و مستغن نماز و روچه و حج و زکات و صالحی اعمال که آیه دنیا و آخرت سرسبز و سربلند و عزتدار بی اگر نافرمانی عمل که آن وقتی نافرمانی بی نمازی بی دینی ظلم ستم مظلومان سرا زور آزمایی دیگران حق پامال کنگه، بہتان تراشیه، غیبت کنگه، همسایه آزاریه، این تمام گناه ها هر یکی سزایی و سزاهایی هستن. و اگر توبه هم کن و خدای درباره برو با همی سزایا مواجه و روبروبی. لذا ای آزمایش بی خاطرن که که باریم بهتری عمل کن، که در این میدان مسابقه یا نیک عملی ایگا چه آدگران دیما درایه و پیشکفه سبقت گره گه کوشش کن. به این خاطر من موت و حیات الله تعالی فرمانی پیدا کن. و هو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. همه الله آی زبردست و آه بسیار بخشنده هم و بندانی بخشو که اگر توبه بکنم. همه ذاتی ایک هفت طبقه آسمانی پیدا کتا و شما الله ای خلق و پیداش تو که یک شگافی، یک سستی، یک ترکی آسمان تو که نگیندش. و ای آسمان الله تعالی با آبرزی که هستنتش بغیر ستونا، بغیر پایه، بغیر چیزی که آنه چرا به جلی تو بداری، بغیر ایشی الله تعالی نگه داشته. لحظه ای دنیا مثل یک میدان مسابقه ایه. جوانانی که دنشته گه مروچی این زمانه پیری نه هم باخبره که بازی و لیبان تو که مسابقه ها دو میدانی هسته و فوتبال تا مسابقه ها، ادگ لیبان تا مسابقه ها و هر کسی که برنده ای آوتا کامیاب حساب کن. هر کسی تیم همه دنیا لیب و سرگرمی تو که در مقابل اوتی حریفا کتوک بو بشیشی موفق بو تشی برنده بو آدگر بازنده بو همیشی تا چه اندازه پمی برنده ای و دنیا یک لیبی یک هم چه ماشون چه اندازه خوشحال بو که می تیم برنده بو می رفیق برنده بو تا و آد تیمی که بازنده بی شکست و چه اندازه سرشکسته بی چه اندازه شرمنده بی. برا ما شما اندازه بکنین که روزی که ما شما چی دنیای رویم و موت یک حقیقتی ما شما گندگی مروچی قدیمی زمان هم گشته گشت که مردم کمتر مرتا اسباب مرگ کمتر بوده گن. البته طفل و جوان هم مرتا بل هنگی وقتا باری آخر زمانه نزدیک خدا بهتر بزن قیامت نزدیکه همه فتنه ها که حدیثاً تا یحتا که یکی چه علامات قیامت همشیه که مرگهای ناگهانی زیاد بید. مروشی مردم گندگی جوانا خصوص جوان مرگی گشترین چه پیر مرد مرگی ها. پیر مرد بیچاره که پیر مردی که نه موتور سواری زن، پیر مردی که نه ماشین سواری زن، همه قدیمی دولا در تپی گرفت و بیماری گرفت و طبیعی موتی امری شاید را در یک تصادفی ماشینی تو که انجای حادثه پیشه. ولی اغلب خبریه جوانانی که با چه ناز با چه کرشمه با چه محبت و تی مطرح سواره و تی لباسه بهترین پرکم و تی زیبایی و شوق و شانه حفاظت کن سوار و یه برای درست چه لوگا به سلامتی چند لحظه بعد خدا نکرده خبریه بخانواده و شهر حبر فیچی که فلانی چه دنیا رفت. و معلومی که این وقت به همی پیم و همی قیفیت شی سرونست مشخص بودتا پیر و جوان هر کسو تو وقت سر آباد چی دنیا برو بله خوشا به حال همه کسی که با ایمان چی دنیا برو با نیکی عمل چی دنیا برو در این مسابقه ای که الله فرمانی من موت و حیات پیدا تا شما را امتحان و آزمایش کنو ای آزمایشتا سربلند و پیروز در بیتش ای دنیا برو. وگر من موت یه واقعیتی هست هر کسی عمر پورا رو یکی عمر 20 سال نوشته یکی 15 سال یکی یک روچه یکی 10 روچه یکی 100 سال یکی 50 سال یکی 70 سال یکی گیشتر همه وقت که رسی سر همه لحظه ای رزق پیسر مقرر بود تا ای رزق آخری دانه تمام بود ای وقتی یه ترسی تو بعد چی دنیا برو. به قول شاعر نیک و بد چون همی بباید مرد خنک آن کس که گوی نیکی بود. چون که چی دنیا هم نیکی مردم بگی تو رو پیغمبران کجا خوش کردن 124 هزار یا گیشتر کنتر الله آیات Çünkü peygamber ya da evveli Hazreti Adam bir kere aleyhissalatu vesselam tam meşrimeyin nebiyyi khatem ahiri sevver enbiya sevver ve cihan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve ala cemil enbiya hiç kes şu an yamur ki dünyada ha başına kaptı. Evliya raftaga, salihin raftaga, siddiqa raftaga, behteri insan raftaga, شاعر فرمانی چونکہ نیک و بد ہر یک کی باید چی دنیا اگر روچی تو وقتا بروت مبارک بھی ہما انسانیا کے آئی نیکیانی سبقتا بگیری نیکیانی بود دا بکن آئی بود در نیکیا بھی آن نیکیانی برندر بھی تو چی دنیا برو با نیکی عمل برو حدیث ہے آتا وقتی کہ انسان ای دنیا ای خاک سرزمین سرا با تکبر با فخر با غرور با بدکاری و بدعملی راه رو همین زمین هم چه عاشق سا بیزاره نیکوکار وقتی که زمین سره رو با ذکر خدا رو بگه راه رو بگه سبحان الله و بحمدی لا اله الا الله الله اکبر اللهم صل على سیدنا محمد الله الله با ذکر خدا قرآن و آنانه نماز کن زمین سره زمین سره سجده کن الله و اندگی کن نیکی عمل کر رو برای ضعیف و غریبی کمک کا تمام مندی مردمی ہمساہگی فریاد کر رو ای مشکلہ رسیدگی کا ہمساہداری کا ہمساہی حق آیا کن قدم جا زمین چی افہمی قدمہ خوشحال بیشی نیکین قدم انسرا ایرا نو وقتی که دوی پارچی مردم هر دنی پیمین مرا حدیث آتا وقتی که بدی انسان میری قبر ایردگی بی قبری توار پرده این درستین چیزان ها زبان ها خدا می گره مشمه دیما بعضی چیزان بی زبان ها گنگدام ها گنگ ها جماد ها سنگ و دوک گو خدا خبر کنه بچی خدای مخلوق هم اگرچه مشمه دیما سنگ هیچ وشه سای ایمان نیست روح ایمان نیست قبر همه مرده گا بدین عملی کتا بد کردائی بتا خطابی کن حبری کن گو گوشی اڑای ہمارو چی کتا من سرا پا دیر کتا با یک تکبری غروری بدین کردار و بدین عمل آمدی من تی سرا ہنچو بودتا نو پر من ترا ہنچو زندگرا ایر کشن جالا بدتو تو ترا بپرن شو تو تی زندگی من سرا بلا فرمانی گوازین تو منی هم ای خاکا بودی گناه هم سببا بودی نندگا ای منی زمین سرا منی سرا منی زمین سرا من هم مورد خشم خدا قرار دا تی سرا اگر خدای عذاب یا تی سرا اگر خدای لعنت یا علی اعوذ بالله من هم شامل حال بودتو من منتظر همی روز بودتو و هنو کتو منی صفر کنک بودتو گه منی چار چوب تاہی آرک بودتو گه منی لحظه تو گا کشگورا دور دیگ و بار دیگ بودتو گه مرو چی نمان زانو کتارا اولی و آخری جستانو بکنو و تر همه تن بترین چون کتو دیگا امرات بکنو و قبر نزدی آئی سرا پرنچی تی همچون حدیث تاہی آتا که واجه تقریبا و تی دوی مبارکین دستانی یہ لنکو کانا با هم دیگر سو هور کتا یہ لنکو گما آر لنکو کان فرمانتی همچی پرنچی کار رکے اور یہ راستی طرف پہلوگان چپی پہلوگان تاہا ہنچو شمدر بین سے انگوشتان دولا جر تک کنا و بعضی بی نماز بارے حدیث آیا حتی قبر تاک اردیگ بھی قبر اولا جدا رہا قبر ہمی دیواران بقول ما شما که کوچک بودتا و الله هدا کنک بودتا ایشان یک پارچه آتش بنا مثل کوره گرمی آتش بنا آن مرده سرا بی زکاتانی سرا اجدها مسلط بی بی نماز سرا اجدها مسلط بی آن هنچی اجدها که دنیای اجدها نه اخروی اجدها نه حدیث یاده اگر چنا اجدها یکی دنیای زمین سرا یا بری چو حبی بکن زهری بری چی تا قیامت آجاده ها سبزی رسته نکن توری شپ رو چه هار بگاری از رو نیست و بی نماز قیامت ها که پاس کنن بی گو فرعون ها خدای مذهب دشمنی بود تا دعوای خدایی کتا نعوذ بالله گو قارون ها که تا مرو چی زمین تو که یه روین بود خزانه ها گو نمرو ها گو شداد امر ها کنن بی نماز لذا مادما پیر و جوان مردین و جنین تمام نسبت به نماز و مخصوصا که ایمان رند اولی رکن اسلامه و همی به ما کسانی که آن سر زکات فرض بی یا عید فطر فطر و زن سر واجب بی یا قربانی عید برات آن سر واجب بی ایتی ای واجبی احکام شندر مثل زکات هم بعد اداش بکن آیانی که تلا و نغره و پول و زرش بوده و زکاتش در درد نداده قیامتا شان جهنمی درمین داغین صفحه کنه گوه صفحه آهنی جهنم تا تو که چمی تلاهان چمی زرهان چمی نغره آی زیاره ارکنه گوی و ایشا آیه سینگ و دل و پشت و بد و کش و پهناتان داغ ده گوه گوه وقتی همی مال آیه انچه که ما شما به دنیا بشیم مار بشیم مردم واب بگیندی مار واب بگیندی مار ماله بازی شما مار مردم واب بگیندی ماله نه قیامت قبر و قیامت بازی بی زکاتانی مال به شکل مار تبدیل کنگ بی و آئی پتایی تی بدنا و تا پتایی گو آئی بدنا یہ انچه که دنیا مردم چه مار ترسی فرار کنشی کوشش کن چلینی تی چه دور بکا خبر علاقی گوشی ما تی مال ہوں من تی کنز ہوں من تی گنج ہوں خزانے ہوں او دن تو منا دلا داشتے گا دل پشتا داشتے گا وقتی باز بودتا گا تو من تو گونیان تا کتا گا بیر کتا گا پشتا وقتی کیپان پورتا کیپان تا بگر شیرا کتا گا میں پہنا دن گورا ہوتی کشا ہنو پچی چا من افراد کرنے ما تی محبوبین دوستی چیز ہوا ہنو رنگ میں آواز بودتا دی حدیثی آئی حتا کہ امار و تا که پیشی دپا وشی دپ تو که که ای دوی کچه کان گیرید کشتان کن تا چی رین دشتا بونگو شایدید پس بمی لحظه شاعر فرمانی که وقتی که نیک ہوگا دا چی ای دنیا یک روشی روگی گئی مبارک همه انسان ها که در این میدان زندگی که اللہ وشی مشوارا این میدان زندگی ها یک امتحانی کتا تشوارا که که ایتی عمر ها که عزیزترین چیزه در منی فرمان برداری که عمر من به انسان داتا شما فکر کنید عمر به قیمت مردم رسید کجا بازارا کجا دکانا کجا غرفایا کجا نمایشگاه دنیای شما اشتا جای عمر بهاری وی یک دقیقه عمر بهاری وی یک ثانیه عمر جای هر کس سراغ هر کسی اشتا بودا برای اینکه عمر بهاری کنه مردم زر بازه عمر زوری تو عمر دراشتر کن نه کشن که انگلستان یک ملکه ملکه الیزابت نظام چندون باره وشیدی که مرگ نزدیک بود برای مردمانی عبرت آشاد آیی و همزا که نبی ای حبری کو موت وقت سکرات وحدا وشتی اگر هر پزشکی ماهر ترین دنیای بیه منی عمر یک دقیقه یا یک روچی اضافه بکن اگر همچین چیزی من پورا یاد رهین دقیقه نامگیری یا روچی مبلغی مزنی نامگیری که این چو لیره مثلا لیره استرلینگ و آیا جایزه دوم بخشش دم و را اگر کسی دست ببوتی وقت ببوتی حتما یه لیدگانش مفت ویل نکو اگر ماهرتر یا پزشکی ببوتی وقتی اطلاعش بداتی یا حتی اگر که من این کار انجام دیم به این ملکه یا ملکه انگلستانه بله همایانی که وقت تمام بیماری و درد داروانی دردانی دارو و علاجش ارکتن دنیای حکیم و طبیبان دارو سازیم پزشکا آن ویت مرگ ساعتی حتا دست صفای جتا بی وسیع بی کسی تا چه دنیا رفتنگا و آنی همکاری پزشکا هم هر چی تلاش کتا و منو شما گیم دیم پزشک وقتی تلاش کتا بیماری که خدا لورتا علاج ببی علاج کنگ بی پزشک زین هم همی و رو برا بیماری که اللہ تعالی علاج کنگی نه مرگ مقدر کتا اللہ تعالی بدون بار آبی ماریا هر چی این نیمگه مرضی احساس کنن علاجی کنن دیگه مرض جا جا و بالاخره موت وقت که رسی هیچ کس وقت ای زور طاقت نرسی که موت ساعت یا لحظه تاخیر بدن و این یک واقعیتی ما شما همی مردمان همی شهر توگا و تی همی زندگی هم توگا همی جمعیت کستری مردمان اگر جس کنگ با چندین مردگان دیتا که شودگان تش تحت تو کشکنگان کفونش کنگان قبرستانش برگان و در خاتم چرش بارده لہذا ای امتحان تو کا ای مسابقه تو کا ہر کا کوشش بکن کہ در جهت خیر و اللہ رضا و فرمان برداریا سبقت بگیری چه آدگرا و وقتا عمرا که معرض کو پر بہای نرسی خدای داتا گینا ای الله لاتنی عمره مردم به خدای نافرمانی کار مبندی، خدای فرمانبرداری کار مبندی. عمر عزیز شاعر مشی، عمر عزیز ای عزیز عمر، عمر عزیز قابل سوز و گداز نیست. این رشته را مسوز که چندان دراز نیست. ما وقتی عمره به قول بلوچان ما آف جنین آسی جنین این هنچی چم گوشه بسته جم تو کوره و بعضی افراد و هنچی آمار که تو شه که کور هم یه پیمی عمل انجام ندن زشتین و سلین کسی که مداریاب برده تا و هیچ نگیندی و آقابت برده گه ایه میرنی سرائی دیم آدم جن تو آقابتی به مرگ منجروی همه هم یه پیمی عملان و غرور آمیزی نافرمانی تی زندگی تو که نکن چی برسی که مسلمان ترک نماز بکن. مروچی مسجدان خالی گن و در مقابل مسجدان استادیو ما برو بچاره پر رهی این مغرب نمازیں عصر نمازیں و دا جوان لیب تو کنیم صبحانی تا شفاہانی نمازا صبحانی نمازا شب تا صبح بازی شیفته تماشای تلویزیون و برنامه های تلویزیونی و برنامه های مورد علاقه وطی تا صبح آگاه ہیں بلی برا اللہ رضایا یکین دوشین شب مثلا کچین با عظمتی شبی بود تا شب براعت الله ایلان بی چه مغرب و دوشیگین تا سواها و روچیگین نا که گوست ایلان بی که کهین که این شب توکات چه من چیزی سوال که منی دیون کهین که رزق لوتی من رزق بدیون یه رزق گشتر کنو رزق برکت بدیون کهین و تی گناهانی آمورزش و بخشش بلوتی ما ایه برشتون هفت آسمان دروازه شب برات حدیث ادا پچه و الله تعالی گناهگاران زیادی این شبتات توبه کنه چه جهنم آنان نجات دم براعت و تبرعه آنان چوبی امزای کم پرونده و آنان چه جهنم نجات دم به شرطی که توبه بکنه ما توبه کارانه عبادت کنه کارانه. ولی جای عبرت ایشی و این نقطه برای ما تو گوهران گشت قابل توجهه که حدیث دایاته که چند منزی جمعه هم اشاره کو بی فهرستا که چند انسان که همیه شبه ای فیض و برکت که تو حوران وارمی اللہ تعالی چند انسان که آنی گناه همچو سیاه و سلح که خدا آنه نبخشی تا توبه مکنن. اولا مشرکی شرک بکنن کافرین ایمانی نیستن یا ظاهر کلمه یاری بر هزار چیزا که خدا درهچی یا جای داری یا جای دنگری یا جای تکانی یا جای پیری یا جای پیغمبری یا جای زیارتی یا جای شهید یا جای اولیاء یا گو خدا شریک قرار دن. این مشرک ہے، یہ پہمین شخص بخشده نبی پتومات نافرمانی کنو کن چوک پتومات هر لئے نافرمانی یا تنها پت نافرمانی یا تنها مات نافرمانی تا توبه مکن با آغوش آیان برمگردی آیی یه شفا هم بخشه نمید. قمار باز این که آیی یه شفا هم بخشه نمید تا توبه مکن اهل قمار شراب خور هم تا توبه مکن همی شفا هم بخشه نمید. تبل و تنبوره و ساز و گانا و موسیقی مردم آهم یه شفا بخشه نمید. همه ظالمی مامور دولتی که آیی یا غیر دولتی مروشی دوزر هزن موچه تنها دولتی نه دولتی و غیر دولتی که مردمانی مالا بنا حق و به زور آیی مالا پشگیری تو بار تو بار دوزی گردنی بندی تو مردمانی مالا پشگیری مردم مطرح پر یسو چگی که اللہ مرتگی ماشین پشگیری جیر خالی که یا به عنوان یک ماموریه تو چه مردمان نه حق پول لگیری و با بحانه گواهی نامه شرنه گواهی نامه که شرنه دیگه بحانه دریاری آب بحانه پوره کنه دیگه بحانه دریاری الا بالله چیزی پشگرگی گنتی و به همین عنوان شما یکی مثال بعض مثال بفهمید. این خلاصه هر کسی که به ناحقین طریقه یک محصول و مالی به دست بیاری و توبه نکتا آدر ایش با هم قابل بخشش نه خدای در الله. هر کسی که اوتی شلوار حتی به طور تکبر چه اوتی پاده ای تانگانی آخرا که قدمانی دوین طرفا تانگ قدمان طرفا امی برامدگی ها پاده که پارسی تا کوزک یا شتالنگی گوشه و بلوچی Mayıs şillan çok göşe, şuvalice göşe ifade, ifade şillan çok. Şervar içi şillan çıkan cehal terbimi metoda tekabbura. Allah bir rahmet ay tarafa ne çağırın ve iyi şefahım ta tevbehine kıta hudayına bakış. Vakti Peygamber Rahman hadis bayan ku Hazreti Ebu Bakır Siddiqa arz ku radiyallahu anh ya Resulallah. Men lağırı merdumuyum ve men kemer bariken. Men vakti zamanı merdumu beca şalvar kuma şuma padikeni ya kamis görikeni ani lebas mesela hani haciyani yakı do çadırı zuran yakı çadırı lankikken hemen de ve yakı man yaran yakı kamisi bederler. Ben zindagi ta hami lebasatın duruyum. Hazret şiir a bir kolu maşuma çerro goşen bir lanki ki benden ti arabanı goşen izar. Hadis hami hata ki herkesi bir tor takabbur viti izara. Ki bicay şalvare hanu şalvare. Ki aca hac cahil terbeke Allah Teala ben nezer rahmet ayın neçari. Alava ben ihe barab çare behdaştem khilafi. زمین نرو پکانے ہزارہا سلہا یہ رہا کرو ہر کو جاگ میکرو بھی ہر فہمی ہے روپی چگون بدرا انسانی کا بارتی سری کہیں جائے لباسی ہم زیتے پارے بھی مالی تاوانی ہم زیتے رو گشتر بھی خلا ہم نارضائیں صدیق اکبر عرض کو حضر من کمار باری کے من لاغری مردمی ہوں جو وقت میں احساس کروں کہ میں بھی توجہی تو کرنا پر قصد تکبر بلتا میں خیال کروں چاہا من ازار سو لکوشتا میں ہر چی موقع تھا چون کمر منی باریک و ضعیفه من چارم شد چون کمو که لکوشتر جهل رفته مگر اینکه من دائم همیشه مواظب بود و همی جاگاه بدا رامتی که جهل مرو و هنچی واجه من شمشون و راجه استکی مزنی گرفتاری برای من واقعی چوش بی واجه فرمایه که نه ابو بکر تو چن آیان نه تو تکبر بنجتا تو چه متکبر انسان هم نه این غیر اختیاری چیزی ایشی الله دل گرفته نکن و این شب براتا هم کسی که از راه تکبر این چو عمل انجام دن خدایی نبخشی تا توبه مکن معلومی که تکبر سکی مزنی زشتین گناهی و در بیان این تکبر هر انسان تو که ها بزرگان فرمانتا آخری چیزی چه صدیقانی دماغ دروی تکبره مخصوصا نوجوانانی جوانان تو که پزدیگ و تکبر کنن احارت شیطان گشتر دمیت آنان وادار کمی چیزه زیادہ ہے ماں گندے ہمیں مسیح طرح رہا ہوگی ہمیں مطور سواری ہم جوانا نہیں بایا ایک تکبر آمیزی ہر کس سار کہا بس سرعت بیشتری چا آدگر برو کہ پیش بیداری کہ من مثلا چیئے نامی مطور سوارتے ہوں چا آدگران من مطور تنتر برو و لوٹی دگران پیش بیداری و ہنچین جہاں خدا نہ کردہ ہمیں انسان بر اثر ہمیں غرور آئی ہمیں پنگاو فکر آتی خدا نہ کردہ دوچار حادثے بھی حد اقل دست آزاری پروشن حد اکثر جانی در حلاکت کفی این همه نخوت و قبر و گرور و نفهمیه و پوز پیشداره در واقع نتیجه این امسای آزاری گاه وقتی همین مترانی همین کریش و کراش مردم گوش درد ما یا برای دل باهند کرد دعای بده یرکن کن برو که دوباره متوسوار مواد افر امازو چه خدای درسی یا گناگا انسان دعا ہنچی وعدہ حدیث ہے تک ہنچی ساعتی شکر رو جہا اتی چوکا اولادا دعا بدمہ کے نہیں پیغمبر فرمائیتا کہ پچھے کہ ہنچی ساعتی شکر رو جہا کہ ہر مسلمان یہ دعا نیکی یا بدی ہما ساعتا سو دم مدب بکبی ٹپا بکبی آ دعا رد نبی لذا خیرین دعا بکن و چرا مردم ہنچی کار بکن کہ ہم ساہر ناراحت بکن ہم سایہ آزاری هر کاری تو که ببی و هر عملی ببی هم صاحب حق الله سک باز بوده پیغمبر علیه السلام فرمان جبریل امین علیه السلام من هم صاحبان بارا همین تو سفارش کن که آخرا من خدا خدا و من توست بو که جبریل من بشی که پیغمبر تو امتا بگشت که اگه هم صاحبی میری آدگه هم صاحب چه آی میراس هم میراس با مثل چون که فرزند تا ای حد از سفارش بودن من فرمانی و همسایه آزاری سکی مزنی گناهی همسایه حق شناسی مزنی عبادتی که بعد این شیعه ما شما درو مخصوصا شما محیط جامعه ماتو گوهار جوان یه شد توجه بکنه حدیث علیه حتی پیغمبر علیه السلام جس کو سوال کو یا رسول الله یا که شخصی ها یا که جنی آدمی هستی که آی سکی نیک عملی شرخیزی روچان روچه داری عبادت که تمام آمار شهران تو خوبی عمل انجام شده جمعینی باره جستش کو بهترین صالح جنین صالح ای پرهیزگاری بل فقط یک عیبی هستی همیشه که آیی ام صاحب چنانی نارضا هست شی باره تو چه فرماش کنه واجه فرمانی هو فی النار شی جهنم تو نعوذ بالله در یک جنی آدمی یک گزارش شبری واجه خدمتا دیگو گذر یک جنی آدمی ها که او تهمی فرض و عبادتان انجام ده و دیگه خاصین عبادتی سهرخیزی نیکی عملی بازی نمکن عادی مسلمانی مسلمانی ضروری عملان انجام ده و دیگه مثلا بازی نفلی روچگی نفلی نمازی دیگه صالح اعمالی که انسان خاصی وقتا نکن غیر فرضا چی چیز چایی گندگ نبا بله واجه دستو که آیی همساهل چایی چطور راضیه ناراض انگوشتی واجه همساهگانی گو همساهگان مثل شیر و شکره تمام همساهل چایی راضیه هیچ همساهگی آیی زنگ نکن آیی مرامت نکن آیی پشتگویی نکن چرایی شکایت و گله نکن که ایشی مارا عذیت کتا مارا عذار کتا واجه فرمایی هی فی الجنه ایشی جانگا بهشته بلی بازی عمل و صالح عمل زیاد چی نفتا بلو تو فرایز انجام دارتا گا همین نیکی که آیی امسایت چه آیی راضی هم برا آیی کافی هم که آجنه تا برو بمین لحظا احادیث زیاد هم واقعات زیاد هم جای کتابی تا آیی واقعا نوشتگه بشی یک مردمی یک واجهی صالحی مردمی بزرگواری یه روچی گوتی چند دوستا نشتگه شکایت کوئی حبره که منا تدبیر سجده که من دورا موش کسک بازی مشت موش زیاده و ما همچو پیرده چند روگه تو گا که ما عذیتی از دسته شما ندانم موشکان چطو بکنیم و یکی روزه شی الاد و آسانه شی چیه این راجی گوشتی تو یک گربگی بیار بدار تو لگا تو گربگی بدار موش همه دمانه گربگی گندن گربگی نفس دواره اشکو موش در رو دیگه نمیگه رو واجبا تو سوژی برابری من ندار که من چه مشکانی شر را دستر نجات حاصل بکنو بزن تلاهین گپ پیتی گپ که من گربگی بدارم بله من ای پکر تو کنم مبتلا ہو که من گربگا بدارم مشک چنین لوگا گربگا گندن چه ها و کجا رو مشا آسمان و نر رو زمین نشو تونگ نکنه امکی و چارت دمون نه و جال نر رو اگر چمین لوگا تچن کجا رو هم سایل لوگا پدرانو من سبب بگو که چویت لوگا و تی مصیبتا چویت سرال لیه چنو امسای سرگو بدیو و تی لوگا مشکان بگا لیو نو گروه بگا لیو نو گروه بگا لیو نو بلی کرو امسایا آیی ازیاد کنا ایشی جواب ما خدا چی بدو یعنی این واقع نتیجه ایشی بی که مانا ایشی این که آب دینداری انسان آب ایشی این تا ای حد به چی مسئله یا که مشمه محیطو که ای طبیعی چیزه هر کاری هم گروه بگی داری آقا مانا کدیم آبا همین چیز بودتا کن دوائی درمان اسباب سم می نبودتا بسید گروه بگی داری آقا تو لوگ تو که مشکان بگیری و مشکان بتا چی نگو بله همین مسئله تا هم بعضی انسان بودتا کن اللہ صالحی که آ دومی طرف ها چاره تگش که ما ای کارا برای تو راحت انجام داد کنو بله آیا منی ای استراحت و راحتی انساهگ نراحتی سبب بی یا نبی و احادیث و آیات این موضوع برا خیلی فراوان آمدو چی ما باوتی زبان امساگان اذیت کنیم با غیبت آنیانی با آنی بدگویی با آنی چک اولاد ناراحت کنگا با آن مار ایگو دام ایگو دت جنگا حدیث آیا تا که اگرو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ لوگا تشریف فرمایا یک امساگی یک شنک کی لوگا یا حد بی پانچ اک شنک که بگن دینی و رو پیغمبر علیه السلام ها توان کرد و پیستر چی که بی بی برسی وشتی موازد به عاشا لا توز جارت نافی اشاتهی یا جار نافی اشاتهی او کما قال علیه السلام میں امساہگا در بار آئی پس جنگا تو مبی که دو کی بجنئی سنگی بجنئی لکی بجنئی کاری گو آئی پسا بکنے که امساہگ بیش کن تو بگن دی ناراحت بی اذیت بی لذا امساهگا اذیت مده در باره ای پسید اذیت کنگا پس انسان اولی وظیفه ایمان به الله ایمان صادقه راستی ایمان سچائی ایمان چشر کا پرہیز مروچی اسباب انحراف گمراہی کجروی برائے جوانان برائے پیران برائے کماشان برائے ہر قشر برائے ملا و عالم حتی اسباب ہمچے فراہم کنک بتا ببہانے ہمیں انٹرنیٹ ببہانے ہمیں آدھگیا چینہ میں تلویزیونہ وغیر آدھگیا کیے کمپیوٹر و تلویزیونی برنامہ ہمچے ملائی ہا کمپیوٹر بہانہ ہے ملائی ہا کہ ناخاستہ ہر قشری بھی ایک تجربی انی مدا باہن دعوت کنگوی یعنی ان قدر اسباب گناہ دنیا تا فراہم ہے کہ مثل ہما کسی کہ ہر نیمہ گروہ ہو را گورتا زمین پر چھت دن تو گلے مجبور ہے اوٹی شلوار پانچکام بگیری تو تی لباسن دامنا بارا بجا و پادا گوام گوام سرا نرنر ایجا او دے ارکا کیا جائے ما ملک و شما مشی تو رو من جن و چھت دو گرام مکفی مروشی ہما اندازہ با ہوشیاری و احتیاط زندگی کنگ روٹی مخصوصا ما تو گوہاران که آنیا اولاد فرزندانی تربیت کنو کن چو حردی گودا فرزند آن شیر سر تربیت ما آن شکم تا نوه ما تربیت ما رودن تا مو در ردون پیدا کنه و بعد از آی دو سال خورده ای چو آنی وجود سینه شیر ترزیه با بعد از شی تروچی که با پنج شش سالا برسن چار پنج سالا بودی شستشو در وقت قابل ببا بودی درون بیرون و دستشویی در وقت قابل ببا در مراقبت مادر است ما اتان با دین آشنا ببا با دین آگاه ببا با دین مرکزان با مساجد با مدارس دینی گاه بخصوص تعلق برقرار بکنن تا که دین یاد بگرن و بودی چوکانا بر مبنای دین باید آیا تربیت بکنن چوک با جمهور دی بودا آیا روخ دین نیمه با متوجه بگی یادی بخیر الله تعالی رحمت بکن ای ماتا میره ای خواهر امنیا مرحومیا الله تعالی رحمت بکن کشی زمانی که از زمانی که نماز جمعه این مسجد جامع قدیم تا بودتا جز سر و سامان دهندگان و خدمتگزاران مسجد انتظامات در قسمت نمازگزاران قاهران و مسجد زنان بودتا در آ قسمتا و با تا اینکه مسجد جمعه نماز او در منتقل بودتا و تا اوت آخر عمرا هم این وظیفه را بسی کاملا قیامی کو خدای جزا خیر بده و برای نمازگزارانی خدمت ها نمازگزارانی صفانی سر سامان دهگا و مزید برای از زمانی که حوزه علمیه خواهران ادا دایر بوتا اشاره تو که حوزه علمیه کلیدار و آیه چوبی چکانی و جنی آدمانی یایگا پیش اولی نفری که سر صوب و دهان در بوتا در وضعی پشت کتا برای آیان که بیانیم الله قرآن وانا دینی کتابان وانا به این شغل بهترین ارتباط با دین مدرسه و قرآن و حدیث و علم و با مسجد و با علماء و ده وقتی می منظران لوگا مثل می ماتام تروان سریجا حال احوالی کو می چکن تفکر دکو و دین و اهل دین و قرآن و حدیث و مدرسه دین و مسجد اشی تعلق هست کاش که آیه دختر و آیه فرزندان هم امیدواری الله تعالی جل شانه هم آیه راه ادامه توفیق بده و ای دختران و ای نشاران و تمام ممات و بحران در ای شهر و بخصوصا در این محله که ای هم صاحب بودن از ای در ای خیری عملا تأثیر کنه و هم ای راه ادامه دیگه توفیقش الله تعالی عطا بفرمانی صاحب زمان از بو که اگر ماتانی ممات و بحران در مجامعه آیان دیندار و شکی نیک آنی فرزندانی روخ دینی نیمگر رو به قرآن نیمگر رو به نماز نیمگر رو به مسجد نیمگر رو پس ما در درجه اول صحابه که نویتی دخترانا و تی جنینانا و تی ماتانا و تی گوهرانا به دینی طرف آن متوجه بکنی و شما مات و گوهارا هم باید که به دینی طرف توجه کوشش بکنی این مسجد تها که برای خواهران نماز جاگه مسجد آنی مستقل نیم پرده انتظام ما شما که بعضی افراد دنیوی ضرورت ها بازار مجبور دری آئیں بازار حتی رہیں دکتر آئیں برای اوٹی جسم علاج حتی جاہای از اوٹی بدنہ ناشار بین بخاطر علاج اوٹی جسم سلامتی ها جنین دکتر دی مظاہر کن و چنان یه توبره در ما پرانتز کو که یه گله من بیا عرض کنو چه بعضی جنینا امیده که در این محل و این منطقه و شاید اشارتو که همچین جنین مبی اگر هم ها انگو شمار که خدا این رویه انگر نجات بدن اشکنگوی که با هنو رسم کبتا که وقتی جنی آدمی امیدار بی احساس کن که یه چوک ها گورا لوٹی پیسر آلو تا دل جم کم انشو باری مردی نی یا جنی نی چی کن رو مدا سونوگرافیس پکر دا نشمه سونوگرافیس ابرتی و نی ابری من جمالتی رکن ده چوک که نگم آروس مناسبتا ای بان سرا پشتا و بلندگو هم من ای دکتر شبستری رکن دین تا بکول مردم هم ولی شیا زران کور کتا مگر اینکه یکی شی لنگان بگیری تو سلی جهران کن تو چون گوارا زیدن شی ایموکی در بکن و بعض مردم در اشار اشیا مردمانی ای سکوتا بلا تشبیه این مجلسا مبنی بر کم حیایی تصور کنن که چرا همچی پرچه به بیمارستان رئیسا یا شبکه رئیسا پشار یا رهنوی حد اگر برای اشی برای مردینا مبی برای جنینا که مریض برای بیمار و حتی نباید این فهمی مردینی دیما بران و دیگه وسیله هستی عکس برداریه وسیله شد این فهم بیستر نبا ویراهن اجامه گا جنی آدم ماتو بحرانی بیبیانی بالا بجا برای اشی که چی بکن با دستگاه و تی سونوگرافیه تشخیص بدن که این چوکتی مردینی یا جنینی من عذر لطفا از این تعبیر استعمال کنه یا که من ماتو بحرش کنم ولی حرف حقی شکی در اشینی که به این خاطر از سونوگرافی در یک انسان از فرد کمال بی حیایی و بی غیرتی نشانی و آن مردینی که جناب صحیح بی تو که یک کار را پوسته رو بگین و اجازه بده پیغمبر تعبیره منی نه همه چیزی که مشمه تو هم یه لفظ استعمال عربی و بلوچی مشترکین لفظی به پیغمبر فرمایشا یه پینی مردین نام دیوسه دیوس عربی کلمه در آخه ما شما شن دروت اصل کلمه عربی ها دیوس هست و از آن فرمانتا که دیوس جنت هم نرو هیچی جنت بو هم آی پوزا نرسی حالا که جنت بو چهل سال را نجگی سر مردمانی پونزا جنت بو دگی و آ شخصی که جز دیوسان آیه جنت بو هم نرگی جستش که وجه دیوس کهیم و اجا فرمانی دیوس الذی یقر الخبس فی اهله هما مردینیه یا جنین مرد یا پلت یا برات یا توانایین دلگین جوانی چوک که توانایی ها و تی ماتا و تی گوهارا و تی جنا و تی دخترا جلوگیری بکن از خلاف افتی کارا این جزء بی افتی هانه مرد دکتر مرد پیراهن بجن بالا که چه ضرورتی ها که مروشی جنین نه ماه پیش بزن مثلا سه ماه گیا دو ماه گیا بزن که من چون مردینی یا جنینی بالاخر اگر مردینی ها به دنیایی هست تو انگه منتظر به اگر مرکی یا مردین دوست بی مردین که به دنیا یا خیلی خوشحال بی آروچی اگر پیسر کی خوشحالی گار بی خوشکار چوی باری تی بدین لاپ تو که چکر رکی می چایا و آخوشی انتظار خوشی چایی دور هنو دکترها و گوشتر پیسر ها یا کسی جنینی شوق ها مردین چوکی باز هن چند روز پیش یکی همین جنینان مدرسه تا هر که نفر کتا جنین آدمی ها خود جی کتا که منا اگرشت که تایی دیو ده جنین یا منی دو چوک بودتا مردی نا ایرلندی من امیداری ها من چوک جنین نیدی و بعضی جنین چوک لوتی نو اگر دکتر بشید تی چوک جنینی مطابق آی می آپ این آگر انتظار تو کار دلی پا امید امیدی قوی ها آی انرژی بدن قوی بود حتی آی سلول بدن تقویت بودتن برای درد زایمان ها ولی هنو که آی نو عادی بودتا برای دکتر آشد تی چوک جنینی آه خوشی آی از بین برفته و اشی این که موقع وضع حمله درد هم آیه ممکنه به موقع میانه و چیزی که سلول بدن آیه تقویت نه و روحیه آیه ضعیفه هم عادی و نرمانه مجبوریم برای پاره به دکتر سوزن پشار بجن برای وضع حمله یا سزارین ببین مثلا و باید به غیده من به صورت تومار مردم چابار نامه بنویسن به رئیس شبکه و ایرام انزجار بکنه چی وضعیتا چی که چی ای سکوتا سوء استفاده بگیم یک فردی سالها با یک دستگاه ایراتگی دا اونم دکتر مقداد شبستری داری سرمایه داری و آدی ما ما تو گوهرانی ما خانوادگی افت و پاک دامنی ما ننگ و عزت و احترام چوید به بعد انتقاد و مسخره گرگی به بعد رو بگیم و ایشی یک مزنی خسارته و ای عمل ناجائزه. یک کتابی تا من دیست که یکی از مفتیان پاکستان تا مشی بیان کنگه که دیوس ایپنی مردی نیکن چکم من نامگه مشی یک نوجوانی برای الله و عالم راهنمایی حساب درس وانو که رند این مجلس حاضره این جوانی هرسته که بلوغتا رنده که روچی ناکوه دیکشی دفتری بونه تمرین مشق دفتری که زوری درستانی دبیرستانی مدرسه رهنماییه دفتری زورتری نوکیه کرمی دفتری نویستگی این ناکوه تو سرکشی ولی چی نویستیشی؟ تمرینی درسی نویستی؟ یه مشقی نویستی؟ انشایی املایی نویستی؟ چی نویستی؟ چهاری دفترشی؟ نویستگی دیوس باکی استفاد دفتره همین دیوس لفظه نویستگی رو ناکوه جو سو که بابا تو این کلمه چی نویستگی؟ گوشی من دیوس نویستگی پی چیشی نویستگی؟ گوشی بی ای خاطر نویستگی که من ایدی حتمون این کراچی شهرها ایده درس وانگا منی ملک مثلا پنجاب فران جاگاهی من مات منی مات بی حجابی بی حجابی بی نقابی و جوانی همچو بازار چکری و به ای حسابا برما و دیوسی چکم مفتی صاحب مجلس ما عشق و بیانی کو من ایشی نیستونی دفترا کوتی موکانو و تی ما تا بگشون که من ما تا پرده بکنه که پرده بکنه من کسی چوکم من جز دیوسا حسابو بود منی پیش جز دیوسا حسابو بی ما تند براتی جز دیوسا حسابو بی تمشا من این تمرینا نیستون که من یادا مرو برو و دو تی ما تا من کت بکن آفرین بر همچین و جوانا که یه مطلبی اشکون یک مدرسه نصیحت وازی یک مفتی عالمی ایشی ها صد بار تکرار یاد داشتن که من یادم برو همین موضوع و به تمام موت خانواده و تی ماتا و تی گوهار مردوانا چه به حجابی و بل حجابی و بی پردهی ها آنها باز بدارم منو چی اسباب از نکو فساد زیادا بیرونا داخلا و هر گونه فتنه و فساد و مخصوصا می جوانانی مات و بحرانی گمراه کنه که با قصه و حکایات و دروگینا هنو که شام بیان کو چند روز پیش ما طرف او رکی رو گیتی یکی گوشی که مشهور این تبلیغات بگیم که سید باران سید بازارا یک چمگی در حتا طبیعی آپ گوکرت گوکا شفای زبری من گوره بی انصافان دشتیاری ها بگشتگش صد متر اگه بجنه ای خاک رستو کا جہرا آپ قطری در میں یہ سید بازار برا یہ چکو جا یہ آپ در حتمہ گر بزا ہے کہ یہ تحیلہ تیگیر کتا ٹھان کی آپ یعنی ہم مکوری آتا یہ گھوٹے گی تو کہ آپ کے جمع کتا گو کو رتا جائز دورتا گو مالی کتا گو کہ بیائی شمائدہ یہ کاسبی ہے راہی دوکانی پشک کتا برا کاسبی یہ مردم برا ہوتی حرامی کاسبی ہوتی پور لباس کرنے گا پوچھے تجارتا از راہ عقیدہ خراب کرنے گا از راہ عمرانی خراب کرنے گا جوانانی سرا تحادم و فرهنگی و دین از بین برگا چه مسیح تانا منع کنگا بوتی خرافاتی برنامه هم دل گوشتر رو مشغول کنگا یه اسباب امکانات تبلیغاتی مختلفی نشترا هم کتر ولی ما شما بازده این تی ای دنیای زندگی که الله تعالی فرمانی ای میدان مسابقه و میدان آزمایشی برای شما به دنبال ای زندگی شما اگه صد سال شما عمر بکنی پنجاه کنی کم گیش بکنی آخر مرگ آخر فنا آخر فنا بقول شاعران کل نفس زائقة الموت ای آتما من اللہ تعالی فرمانی هر موجود زندگی موت تاما چشو پینگ روچ بلے کامیابی کریے فمن زحزح عن النار هر کسی قیامت بچا چه جهنم دور کنگ بو و جنتا برگ بو یقینا آکامیابی و آکسی که به جهنم برو چه آیه ناکامیابی ها ناکامیابتری مردم کی بود تنکن لہذا هم آدم که بزرگ فرمانتا کل ابن انسا و ان طالت سلامته یوما علی آلت حدباء محمولو هر فرزندی که چه ماتی یشه که ما به دنیای هدا آخر هرچی عمر بگه یه روچی باید این یک ناشکشی جنازه ای تو که ارکنه ببی و چار مردم که پر سر برکنه ببی تو به طرف قبر کندولا و قبر در تو که برد بی تو سنگانی گو خشتانی گو خاکان چی را بار دیگ بی او را قبر تو که جز انسان عمل نیکی بی هیچ چیزی انسان گور رسیه کتو نکن. اگر انسان همیشه موت یاد بکن حدیث آده کسی روچی بیستن برا مرگا بوتی یاد بیاری، یعنی همین فکر بکن که مرگ هستی حقی و مرگا بعد نه منی عزیز من در دوا، نه برای جنین مرگ آی در دوا، نه برای مرگا جنین، نه دوستری مردم، نه چوک، نه پیت، نه مات، نه برات شم دنیا بیشترین در دوا نبلده قبر با آدم ها کسی شما دیسته یکی بوشی من یا روچی یا شبی من بلی که من همیت برات کشا من برات نوجوانی تصادف کن من ازاهی مرتره بیوچرا بزدگ این قبر تو کار یا شبی روچی من بلی من هم دا بار دیگون رنده بانده بیه منا خاکان دور کنی من در کنی تو کسی آمادگی های کار نه لوی دفع همه چند ساعت تجهیز و تکفین دی گشتر لوگی نیله همه کسی که همه لوگ همه قصر همه مادی و همه بلدینگ بسته مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه عبرتناکی واقعی چشم دیدیم بیانو کو گوشتی ما یک بری همه سرحد منطقی ها بشما دارتی یه مردمی مرتگر بودگی مردمی لوگ جاهی خوبی بسته گر ما رفتیم این لوگا جمع بودتیم که جنازه چست کنن قبرستانی برن شی جنازه شودک بو همودا تحت سرش کتو بردش کتو چه لوگا و کمپانا در بودیم قدرت خدا همی در بودا میدا یک هوری تروندین لگیره چگا هوری گرگا مالا گیره چگا مچه ما هم تریک بودیم و ای میت هم گو کپنان و ای پوچان و تمام یه تحت پر آف بی و من گوش که شما بابا هم پتری برید کلا لوگی تو که یه کنیم لوگا و تیگا یا اتاقی تا هور تم بجا هور کم بتاری دوباره زوری نزید قبرستانه وشید ایدی که جنازه زو همه مردم سرتش که کمپان تو که گوستن وشید همه اتاق نیمه را که چمودش در کتا که رفته همه جنینان جنی چوکی وقت پا دادن در وازنش بس چی تو که وشید من یارتی ما یارتی من یارتی ما یارتی چیه پشی ما داریم ما یارتی در وازنش بس مولانا ای فرمان گوشن ای دنیا ره حاله همه لوک ای مزده وقت با چه زحمت و چه کوشش و تلاش این اتاق و لوگ بودی بسته یا مروچی لگ لحظه ای که هاو تر بزن تو کم بتری آیا نیل همه جن و چوکی که پر آنی خاطر این لوگی بسته نه حلالی پرواهی بسته نه حرامی پرواهی بسته آخر ایشی ارزی که مردم به این چیزان دنیای حرامی پول در بگیدی حرام بار که مشهر این لوگ ببندو برو بانکی پول در صدی و سودی بزوری که من این لوگ بعد آجر سفار ندنو نمای پلان و سنگ و آدگر ببی که جمع چوک نمیده اشکنه معلوم نباره زندگی آی زندگی چند روز چند سباه دیگه پش کرده و آخر قبره آجوا بده و حتی همه زندگی همه که هوری بیه تاری بگمش بلی تاری که مردمی ما یاری اکیده ای بوده که برده که پلات داره که بیاره و بگرده می پلات دهی مردمی میری تو کنه و تیرنده بار تو کن ای هم پوچین اعتقادی دیگر میران که عذاب شما بری جوانی حالا مریضه سخت مریض همه رفتون اعادتی بیمار پرسی و را جنین بارا سر نشته گه همچو عزیزه که همی چو جنین آیا چست ای رو کوت این گرانگو آیا درون و بیرون و صفایی و این گرانگو را همچو معذورتو عزیزه من بیمار اعادت اصول مطابقات تسلا دا دلداری دا تو ناراحت ما بو خدا تر شفا بدن ما دعای کنی اللہ تر تن درست بکن جوانیه تو انشاءاللہ خدا تر عرض کن وشی ایدی که من فادهتون تمام کو ایادتا در کبتو همه جنی و تی جنی جنینی که انسان دنیای اللہ تعالی فرمانتا آرامش مردین جنینه و جنین آرامش مردینه اشان یکی دیگر سکون و آرامش خاطره من پیدا کرده گم در مرد وشی من رهادا کو جنینا چون لوگا مردین مریضی مشکم من ایزا مولی صاحب تو بو من دعا خیر کنم تا خدا عدو بکن پیشی عدی دعا مکن مار کشتی ایر کشی چستی ایر دعا که خودش یه زودتر تا ایمان چه دنیا ببا بگوشید این دنیای همین دنیای بازی عزیزانی دوستری مردمانی حالت مرو چه برسید به قبرا قیامتا که که جواب دن آرو چی خدا فرمانتا قرآن آتین که یفر رو من اومن اخی برات چه براتا فرار کنجی مارچ چوکا چوکچ ماتا پچ چوکا هیچ کس کسیگی نه آرزوی خدا از آباق گنده هر کس اوت عملانی تهر رهنه گره اوت عملانه لحظه کوشش بکنه عزیزان براتان گوهاران فرزندان ماتو گوهاران واجه ها که ما شما درست این زندگی چاره گوشه و تیگه طوری بوازنه که اوت رب با اوت خدایا اوت نبی پاکین روح ها چوبت راضی نگه بداره اوت دین رکنا کلمه یا صحیب بانه نماز را تیگه به موقع انجام بده مبارکی ماه رمضان دیما پیداگه الله تعالی ما شما را سلامت و زندگ بداری که آیه اول تا آخرا این ماه روچگا شبانی تراوی ها روچانی روچگا و قرآن گوشداره بچه حافظان قرآن تلاوت در این ماه تا لغانی تا الله ذکر و یاد افتار دیگا دنبوج دیگا سوابا از قسم و قسم سوابا بتا در این ماه و تی نام امارات انشاءالله رنگین و پر و سرخرو عبرو من کد بکنه الله تعالی جل شانه مشمع این اندرا قبول بفرمانی و این مجلس خیر و برکتا و این دینی گفتگوه سواب الله تعالی چه مشمع جانبا به مشمع تمام اموات و مردگان و حقداران و رفتگینان روحا مخصوصا به این بیبی آمنه که واقعا به میگ و مانا هم چکر نامتی مردم شید نام چاره کرکشی آمنه مانا ایمان یاروک واقعا یک ایمان دارین با ایمان این جنین آدمیه الله تعالی می تمام جنین و چوکانا مردین و جنینانا می مات و گوهرانا صاحب ایمان بکنه و ایمان پایه سلام مالا محکم نگه بداری الله تعالی و وقتی که می زند با ایمان ببی الله تعالی می موت هم انشاءالله با ایمان بکنه می خاتمه الله تعالی با ایمان بفرمانی به آیه روحا چی این مجلسا بهترین فیضا و سوابا و برکاتا و شادی آخرت و قبر فراخی و نورانیت و قیامت سرفرازی و نجات الله تعالی با ای روحا و با ای قبر و با ای جسم الله تعالی جل شانه برسینی تو این مجلس خیر سوابا نصار ای روحا بکن تو ادگه اموات و مسلمین و مسلمات بلا من ولا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جميع وخصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرق توهي قصة مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين مثلا بك من فراموش كو هما وقتي هما وادية كما ما بلتي دنياي كاران درك بين ترين بوت علاجا ضروري و غير ضروري هما چوك جنين بازاران مجبورا درك با ورا من ادا آمد دعوت دمون بشي كي هم چوك ايما ما تو ای ترو و ای بنده خدا و تی زندگی ها تی آخر عمرات چندین سال تا الان که دنیا رفت چند روز پیش با مسجد و با مدارس ارتباط گوازیند من و تی ما تو گوهرانی که من آواز عشق نگا مخصوصا آیانا خطاب کنم که سعی بکنه مثل همی بی بی ها که چه دنیا رفت بی بی آمنه ها ما هم تی زندگیانا بهتر کنه که کوشش بکنه جمعیان نمازا شرکت کنه که کوشش بکنین جنینانی مستقل انتظام بوده هستین و بعضیت شما دیتا و ای مرحومین گوها را حتما به شما گشته و اطلاع داتا و شما معلومی و نماز جمعه تها وازی اشکنی بیانی اشکنی مسئله اشکنی و تی دین تعلیمی اشکنی شرکت بکنی و تی دختر و فرزندارا به دینی مکتبان که هستن قرآن تعلیم مکتبان وقتی که باراتر رو کتاب رو نگا به مدرسه حوزه مدرسه خدیج دل کبرا جنینانی مدرسه که جنین چوده شما اشکو این برگین سالا 23 نفر جنین فاضله و عالمه بودن تو 7 سال 8 سال درس شوان تو چوبی هم دوش مولوی هم مولوی بوده در حتنان تو الان بازه همی هنوگا زن جنین که منطقه متسنگ را مروسی دو شب پیش یکی از سواد گفت که شاگرد دی آگا ما نام نویسی کنه همی تعطیلات درس بده ما گفت محترم بکنی مسلمانان اکتان فرزندان جندان جنینان یا نام نویسی کنی و تعطیل لو هدیم اونم بهتر عبادت رمضان ما هی که مره تعلیم عبادت هم انجام بده همی پیم چوتی فرزندان و جوانان عزیز منی تقاضان که وقتی عبادت وقتا نماز وقتا به مساجد رجوع بکنه، مخصوصا جمعه، و الحمدلله چابهار مساجد و نماز جمعه در مقابل دل شهرانی مسجدانی جمعیت و اجتماع و نماز جمعه الگو و نمونهی و قابل رشد با شرکت جوانان و فعالیت فعال بودن جوانان در مراسم نمازهای جمعه و جمعه سراوان مردم یا تعجب کنه، مثلا ایران شهری وازه یا تعجب کنه، زاهرانی تعجب کنه که آن اندازه تدین و دینداری به مساجد یا جماعت این مسیطانی پر جماعت و مسجد پر جمعیت دیگه جا ای پیمنه این یک پارچگی وحدت دیگه جا مهندسته. الله تعالی در تمام امور دین دنیا ما رو شما را همه بین دیگران الگو و والا دیگران قابل شوق و رشق قرار بده و نیکی توفیق عطا بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير وجل واقب أمورنا بالخير إنك على كل شيء قدير. اللهم ألب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقواتنا. پروردگارا ما را و بندگان صالح جماعت و زمره تو که قرار بده. خدایا ما را چه شوم و بدبختی انسانان قرار مده. ای خدا ما را و فرمان برداری توفیق عطا بفرمائن. ما را چه نافرمانی ای الله حفاظت بفرمائن. چه تمام فساد و فتنه ای آخر زمانه و اسباب حلاکت و فتنه ای که برای ما و می فرزندان و می جوانان و مردین و جینانی شکار کنگا فراهم کنگ بودتنگ دشمنان فراهم کنگ. الله ما را حفاظت بفرمائیں، ما را صالح انسان متقی انسان قرار بده. می جنین و مردینانا ما را دوستانا با عفت و با حجاب و با حشمت و با حیاء قرار بده. خدایا ما را وطی فرمان برداری وطی نبی علیہ السلام محبت وطی عشق و محبت نصیب بفرمائیں، ما را دین ارزشانی پیگیری توفیق عطا بفرمائیں. میں مساجد و مراکز دینیا روز بروز آبادتر و پر جمعیتر قرار بده. ما را بوت وظائف دین دنیا لی آگاهی نصیب بفرمائیں. میں امواتا پدران و مادران و زی حقان اکش دنیا را تلیم استاد و مشایخا مغفرت بکن، آن قبرانا پر نور بکن، بخصوص ای مرحومی که برای وفات مناسبتا ای مجلس تشکیل دین بودتا. آمنه یا ای الله ای روحا شاد بکن، ای قبران منور بکن و تمام اموات قبران نورانی بکن و آنی چه عذاب قبر آنان حفاظت بکن نجات بده. ای الله میرو آنی قیامتا آسان بفرمائین، باز مندگانا آیگان ای الله صبر عطا بفرمائین و اجرش عطا بفرمائین. مهمتا دین دنیا میرو تمام مسلمانانی کفایت بفرمائین، میرو تمام بیمارانی بیماریانا ای خدا بالشفا مبدل بفرمائین، تندرستی و عافیت مارا عطا بفرمائین. ما را می فرزندانا جوان نوجوانانا چه تمام حلاکت ایگو نابودی ایگو اسبا و ای الله حفاظت بفرمائیم. دشمنانی طرفند و حیلیانا علیه ما خونساب بفرمائیم. آیانی که می مصیبت روچ برای شادمانی باعث ای خدا آیانا پیسر در مصیبتان گرفتار بفرمائیم. ای خدا اسلام دشمنانی که دعات نبا نابودش بفرمائیم، اسباب گمراهی که برای می فرزندان و می جنده فراهم کنگ بترنشان نابود بفرمائیم. ای خدا مواد مخدره و مسکراتا مشروبات الکلی نابود بفرمائیں. می فرزندان و جوانان ای خدا چی خبیثین و ناپاکین کاران ما را آن حفاظت بفرمائیں، ما را تقواداری مسلمان قرار بده، دین ارزشان فهمگ و آنی پاسداری و آنی حفاظت توفیق ما را عطا بفرمائیں، قرآن و آنگ و ایسر عمل کرده توفیق ما را عطا بفرمائیں. می مساجدہ با نماز گزاران، با جوانان نماز گزار، با پیران نماز گزار، با زنان نماز گزار ای خدا پر جمعیت و آباد تر بفرمائیم. ای خدا می دینی مراکزا با زن و مرد مراجعه را به دین یادگیری ای خدا سرز و آباد و شاداب و پر از جمعیت قرار بده. ای خدا می مهمات دین دنیا کفایت کن، می اولاد صالح بکن، بی اولادان اولاد صالح عطا بکن، بیماران شفا عاجل عطا بفرمائیم. برای معصومه رحمانی تقاضای دعای شفا که نگوتا تهران و بیمارستانی تا بستریه. ای خدا ای خواهرا و تمام بیماران شفا عاجل عطا بفرمائیم. ای خدا مریضان تندرستی عطا بفرمائیم. خدایا بیکار و کسبان مخصوصا جوانان بیکارا بکارهای خوب و مثبت مشغول بدار و به کسبان و کسب حلال نصیب بفرمایید. ای خدا تنگ دستان و رزق حلال عطا بفرمایید. ای الله صاحب مشکلان و مشکلات آسان بفرمایید. وامداران و امان از این گردنان دور بکن. ای خدا عزت دنیا و آخرت ما را درست و عطا بفرمایید. ما را عمرهای دراز با صحت و سلامت تندرستی عطا بفرمایید. توفیق عمل صالح ما را بده. وقتی ما از دنیا بره می موت و اقرار شهادتین بکن. می عاقبت اگر تمام امور بخیر بکن. ای رمضان سعادت از اول تا آخر با عبادت و طاعت ما را نصیب بفرمایید. ای خدا حرمین شریفین زیارت برای ما میسر و آسان بفرمایید. و تمام علاقمندان ما را آنا همیشه بارها بار ای زیارت مقامات مقدسه نصیب بفرمایید. ای خدا بیت المقدسات چه یهود دست آزادی عطا فرمایید. مظلومانا در دنیا به خصوص در عراق، در افغانستان، در لبنان، در فلسطین و در بیت المقدس چه دست چنگال ظالمان و یهودیان و نصارا و کفار و مرحدین و زندیقین. ای الله نجات بده مجاهدان عن نصرت و کمک بفرمایید. ای خدا اسلام از سربلند بکن، کفر از سرنگون و نابود بفرمایید. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله.